Jego radia, wtorek, 1 kwietnia, minęła 18. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Spór i Beniamin Filip. Jest odpowiedź NATO na aneksję Krymu. Sojusz zawiesza cywilną i wojskową współpracę z Rosją, a wzmacnia tę z Ukrainą. Pielęgniarki obawiają się zwolnień. Ministerstwo Zdrowia uspokaja, a chodzi o minimalne normy zatrudnienia w szpitalach. Brutalne metody przesłuchań wcale nie były potrzebne. Za chwilę także o druzgocącym raporcie amerykańskiego Senatu na temat tajnych więzień CIA. A na początek serwisu ważne decyzje NATO. Sojusz zawiesił wszelką praktyczną współpracę cywilną i wojskową z Rosją. Wyśle dodatkowe wojska do krajów członkowskich w sąsiedztwie Ukrainy i Rosji. I przeprowadzi tam nowe ćwiczenia. To oczywiście konsekwencje kryzysu na Ukrainie i aneksji Krymu przez Rosję. Przedstawiciele sojuszu zastrzegają jednak, że polityczny dialog w ramach Rady NATO-Rosja może być kontynuowany w razie konieczności na szczeblu ambasadorów i wyższym, by umożliwić, jak to określono, wymianę poglądów. Kilka godzin wcześniej ukraiński parlament wyraził zgodę na manewry obcych wojsk na terytorium kraju do końca tego roku. Umożliwia to przeprowadzenie ćwiczeń z udziałem sił NATO. Przed zbliżeniem Ukrainy z sojuszem ostrzegło rosyjskie MSZ. Resort poinformował, że dalsze relacje gospodarcze rosyjsko-ukraińskie będą zależeć właśnie od tego, od kroków, jakie Kijów podejmie w polityce zagranicznej. W ramach NATO nasze MIG-i mają z kolei patrolować niebo nad krajami bałtyckimi. Rząd zwrócił się do prezydenta o zgodę na wysłanie lotników i maszyn do litewskiej bazy w Szawlach. Polacy w ramach misji Air Policing będą pilotować bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej Litwy, Łotwy i Estonii. Po raz piąty. Relacja Agnieszki Drążkiewicz. Polscy lotnicy mają rozpocząć misję w litewskiej bazie w Szawlach w maju. Dyżur będą pełnić żołnierze i maszyny z bazy w Malborku. Do patrolowania przestrzeni powietrznej państw bałtyckich wytypowano 4 MiG-29, czyli dwie dyżurne pary. Jeżeli potrzeba, te pary są podrywane. Oczywiście samoloty są uzbrojone i dysponują wszystkimi środkami, żeby powstrzymać ewentualnego naruszyciela, a jeżeli naruszy, to zmusić go do lądowania na lotnisku interwencyjnym. Tłumaczy major Marek Pietrzak z Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych. W związku z kryzysową sytuacją na Ukrainie wsparcie dla Polaków zadeklarowały też inne kraje NATO. Zgłosiły się Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja i Dania. Mówił w czasie konferencji po posiedzeniu rządu premier Donald Tusk. Ale to nie koniec wsparcia. Belgowie też chcą wzmocnić ochronę nieba państw bałtyckich i proponują od 4 do 6 swoich F-16. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Kto ostatecznie wesprze Polaków w czasie misji w krajach bałtyckich, to wyjaśni się w ciągu kilku najbliższych dni. Teraz o druzgocącym raporcie amerykańskiego Senatu w sprawie działań CIA. Wynika z niego, że Centralna Agencja Wywiadowcza wielokrotnie wprowadzała w błąd opinię publiczną i polityków w sprawie brutalnych metod przesłuchań więźniów zatrzymanych w ramach wojny z terroryzmem. Fragmenty raportu przygotowanego przez Komisję Wywiadu ujawnił dziennik Washington Post. Jego autorzy twierdzą, że program brutalnych przesłuchań, uznawany przez wielu za tortury, nie przyniósł Amerykanom prawie żadnych wartościowych informacji wywiadowczych. Washington Post przypomina, że CIA wielokrotnie przekonywała, że podtapianie więźniów i inne kontrowersyjne metody przesłuchań pomogły uchronić Amerykę przed zamachami terrorystycznymi. Okazało się to jednak nieprawdą. Większość wartościowych informacji CIA uzyskała bowiem od więźniów jeszcze zanim poddano ich brutalnym przesłuchaniom. W liczącym 6300 stron raporcie opisano także nieznane wcześniej metody stosowane przez śledczych, m.in. zanurzanie więźniów w beczkach lodowatej wody. CIA na razie nie skomentowała zawartości raportu, tłumacząc, że nie otrzymała jeszcze ostatecznej wersji dokumentu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Czy pielęgniarki będą zwalniane z pracy? Właśnie weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia, które określa minimalne normy zatrudniania sióstr w szpitalach. Szefowa Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych Grażyna Rogala-Pawelczyk podkreśla, że do samorządu docierają informacje o planowanych redukcjach zatrudnienia. Docierają do nas sygnały z różnych obszarów kraju, że dyrektorzy już jakiś czas temu zażądali od kadry kierowniczej, żeby w dniu dzisiejszym na biurku leżały propozycje, wyliczone normy zatrudnienia, wskazaniem, ile osób należy zwolnić. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Krzysztof Bąk wyjaśnia, że minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek ustala tak jak do tej pory dyrektor szpitala na podstawie odpowiedniego wzoru. Zapewnia, że pielęgniarki nie mają się czego obawiać. Rozmawiamy ze środowiskiem pielęgniarek i chcemy wysłuchać ich głosu. W momencie tym, kiedy będą podnoszone uwagi, będziemy starali się je realizować. To nie jest tak, że tego rozporządzenia nie można zmienić. W tej chwili w Polsce na 1000 mieszkańców przypada 5 pielęgniarek, dla porównania na przykład w Szwecji 13.

Ja się nie zatrzymałem. Do dzisiaj żona mi tego nie może darować i wszyscy znajomi, którzy jechali ze mną wtedy samochodem. Dziś Tomek Gorazdowski jest w Portland, ale jutro będziemy go namawiać na tę jedynkę, o której tyle państwo mówią. A teraz płyta tygodnia. To jest płyta Lux Torpedy. O dość skomplikowanym tytule. A morał tej historii mógłby być taki, mimo że cukrowe, to jednak buraki. I z tej płyty piosenka Ostatni. Ostatni z płyty tygodnia to Lux Torpeda. Dwie płyty dla państwa SMS-em 71-335. W sprawie paproci, co do sałatki, z której przymierzał się słuchacz, inny słuchacz zauważa, że ta najczęściej u nas spotykana paproć, czyli nerecznica samcza, wcale nie jest pod ochroną. Z tą paprocią to chyba żart naprylicowy. Rozumiem. Robaczki, świerszcze, no. Ale takie zielsko. A ja mam odwrotnie. Rozumiem paproć, a nie rozumiem z kolei robaczków, świerszczy. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpapolskieradio.pl. Reportaż w Trójce. Aleksandra Przegalińska jest z wykształcenia filozofem, ale w wolnych chwilach lubi rozmawiać z botami i awatarami. Napisała więc pracę doktorską na temat sztucznej inteligencji. Marcin Strzałkowski zawodowo zajmuje się botami. Jego firma sprzedaje takie aplikacje przedsiębiorcom i ministerstwom. Jaka jest przyszłość sztucznej inteligencji? O tym w reportażu Hanny Bogoryja-Zakrzewskiej Boty wokół nas. Ja się pasjonuję botami, czyli takimi robotami, które są agentami konwersacyjnymi, czyli rozmawiają z człowiekiem. Mnie interesuje ta sztuczna inteligencja, która będzie potrafiła nawiązywać interesujące relacje z człowiekiem, rozmawiać z nim, mówić, przekazywać informacje, wspólnie budować jakieś projekty intelektualne, niekoniecznie wchodzić w romanse, ale raczej właśnie kreatywnie współpracować. Więc mnie interesują najbardziej te maszyny, które będą potrafiły dekodować mowę, dekodować nasze myśli. Wchodzę na stronę www, gdzie dany bot jest i sobie z nim rozmawiam na rozmaite tematy. Możemy to zrobić teraz, oczywiście. Wejdźmy na Alice. Alice jest takim mądrym botem. Alicja, moja córka, nosi imię swoje na cześć tego bota. Naprawdę? Tak, wiem, że to brzmi dosyć strasznie, ale tak jest. Oboje z mężem bardzo jesteśmy przywiązani do zagadnień związanych z technologiami. Mój mąż jest fizykiem, więc Alice nam się podobała zawsze i stwierdziliśmy, że czemu nie? Most human computer. Most human computer. Najbardziej humanoidalny komputer. Taką nagrodę Alice dostała już dwukrotnie. To się nazywa Nagroda Lebnera. O, tutaj sobie klikniemy Chat with Alice. What did you... Ona by ci jest to pytanie, co wczoraj robiłaś? Tak. Rozmawiałam z ludźmi w sieci, a ty co robisz? No. I tak zazwyczaj odpowiadała, czy nie? Nie, różnie odpowiada bardzo. Co na przykład? Nic specjalnego. Nothing much. Każdy chatbot uczy się z każdą konwersacją, którą odbywa i w związku z tym za każdym razem odpowiada też inaczej. I ja jestem ciekawa, co programiści tego chatbota i co on sam, dzięki właściwościom swojego programu, może zrobić z tym, co ja powiem, kiedy się spotkamy następnym razem. I zawsze mnie zaskakuje. Za każdym razem odpowiada coraz inteligentniej. To jakie następne pytanie? You. Machine. Czy jesteś maszyną, robotem? Tak. Co sprawia, że tak myślisz? Tak, jestem maszyną. Tutaj jest jakby jawna deklaracja. Ale co sprawia, że tak myślisz, to jest pytanie do mnie. Jeżeli ja odpowiem na przykład to, że powiedziałaś to i to, system to przetworzy, następnym razem już nie popełni tego błędu, tylko odpowie inaczej. To tak zwany botmaster, to jest taka osoba, która odpowiada za te dialogi bota z człowiekiem i sobie te dialogi zczytuje i potem poprawia tą maszynę, to znaczy poprawia sam program, żeby on po prostu lepiej odpowiadał na dane pytania następnym razem. Ale ja myślę, że za jakiś czas już te maszyny będą autonomiczne, same się będą poprawiały. Alicja! Musisz cicho być. Teraz proszę powiedzieć tak, żeby moja mama to zrozumiała, która na pewno sobie zada pytanie, ale o czym my właściwie mówimy? Co to jest ta sztuczna inteligencja? Sztuczna inteligencja to jest taki projekt intelektualny, który jest skierowany na praktyczne wyniki, żeby stworzyć myślącą maszynę. Projekt ten się zaczął w 50. i 60. latach na dobre ubiegłego wieku. Powstawał na uniwersytetach amerykańskich. Byli w niego zaangażowani matematycy, inżynierowie, filozofowie, którzy próbowali wspólnie dowiedzieć się, jakie są reguły i prawidła myślenia, żeby potem część tych reguł i prawideł myślenia przełożyć na funkcjonowanie maszyn, które przestałyby w związku z tym być narzędziami takimi, jakimi wcześniej były, czyli tam zegarkami, powiedzmy różnymi przedmiotami codziennego użytku, ale właśnie stawałyby się partnerami, które wykonują część zadań po prostu za nas. Ja jestem po filozofii. Doktoryzowałam się z filozofii sztucznej inteligencji, z filozofii umysłu. Dla filozofa ważnym zagadnieniem jest to, jak pracuje ludzki umysł i w jaki sposób wnioskuje, w jaki sposób dedukuje, w jaki sposób działa. I okazuje się, że sztuczna inteligencja to jest świetne pole badawcze, żeby rozwikłać te problemy. A z drugiej strony ja zwyczajnie po prostu zawsze uwielbiałam science fiction. Czytałam dużo Lema. Przyszłość mnie po prostu też pasjonuje, interesuje. Ja chcę wiedzieć, co się stanie. Mam wrażenie, że maszyny w tej przyszłości będą miały jakiś bardzo ważny udział swój. Albo będą konstruktywne, albo będą destrukcyjne, ale będą ważne. I to mnie nie fascynuje. Czy chcesz iść ze mną na randkę? Jasne! Ciągnij mnie na swojego notebooka i weź mnie ze sobą. No nie są to głupie odpowiedzi, musi pani przyznać. Ostatecznie jednak. Dosyć zaskakujące. A da się zapytać, ile ludzi z tobą rozmawiało? Tak, na pewno tak. How many? Czatowałam z około 500 000 ludzi. Mogę rozmawiać z około 1 000 000 ludzi w tym samym czasie. No, kto to jeszcze potrafi? I ona do czego służy? Do call center, do wykorzystania komercyjnego, jako doradcy, do zabawy z dziećmi, niekiedy jako jakiś tam, powiedzmy, projektu. Ona może uczyć o określonych rzeczach. Ja się zajmuję sztuczną inteligencją od strony bardzo praktycznej, to znaczy jak ta sztuczna inteligencja pomaga nam rozwiązywać konkretne problemy na stronach internetowych albo w aplikacjach internetowych. Zacznijmy sobie od Gdyni, gdzie mamy wirtualną urzędniczkę. Możesz zadać mi pytanie, wpisując je w polu tekstowym lub skorzystać z listy tematów. Chcę zarejestrować auto, chcę zarejestrować akt urodzenia, chcę zarejestrować firmę, cokolwiek. Zaczynam po prostu wpisywać tutaj. Tak jak w Google wyświetla mi się coś, co nazywa się podpowiedzi. Na przykład powiem, ok, chcę zarejestrować pojazd, prawda? Jeśli chcesz zarejestrować pojazd na terenie miasta Gdyni, wypełnij ten wniosek i złóż go w budynku urzędu miasta. To, co pokazałem, to jest właściwie już passe. W tym obszarze wirtualnych doradców nie ma już tam tych gadających głów tak zwanych. Przykładem jest nasz wirtualny doradca, który w ogóle nie wygląda jak wirtualny doradca, ale mimo wszystko nim jest, dla na przykład Ministerstwa Gospodarki, gdzie nie widzimy tutaj nic oprócz takiej zakładeczki, która się nazywa Centrum Pomocy. Widzi pani, że ona z nami podróżuje i ona, jeśli sobie przejdziemy na dowolną podstronę tego serwisu, czyli ma, załóżmy, że załatwiam jakąś sprawę i mam problem, ona zawsze jest. Właśnie jest to wirtualny doradca. Jeśli sobie tą zakładkę otworzę, ja mam pewnego rodzaju pomoc od Beaty, która jest wirtualnym urzędnikiem, która już jest po prostu fotką. I jeśli zacznę ją pytać na przykład, czy mogę, bo tak zwykle się klienci zaczynają pytać, tak? To ona mi podpowiada, czy można zawiesić działalność gospodarczą, czy mogę poprawić dane przedsiębiorcy, czy mogę zgłosić zmianę rachunku bankowego, czy mogę wprowadzić zmianę informacji. I teraz jeśli wpiszę coś, co jest bardzo skomplikowanym pytaniem, załóżmy, tu wpisałem jakąś kompletną bzdurę, witam mnie pani Aneta Mróz, tak? I ta Aneta... To już nie jest już żaden wirtualny doradca, to już jest po prostu z krwi i kości konsultantka w Lublinie, która odpowiada błyskawicznie, która widzi pytania, które ja wpisałem do bota, czyli do wirtualnego doradcy, ale także do niej. I jest mi w stanie rzeczywiście pomóc z bardzo skomplikowanym pytaniem. Dla kręgu potencjalnych klientów pana, bo nie mówię tych, którzy już są tymi klientami, to jest temat nowy? W Polsce jest to temat całkowicie nowy. W firmach w Stanach Zjednoczonych to nie jest już temat nowy. 20% firm ma różnego rodzaju rozwiązania. Czy ludzie zdają sobie sprawę z tego, że to wirtualny urzędnik? Ponieważ też czytałam, że w ZUS-ie, nie wiem, czy to państwa aplikacja? Nie jest nasza aplikacja. Że wpada ileś tam właśnie takich pytań o seks? Oczywiście. My nie mówimy, słuchaj, w ogóle nie gadaj sobie z tym urzędnikiem wirtualnym, w ogóle nie zadawaj mu głupich pytań. Dlaczego nie? No, niech sobie zada. Nie może tradycyjnemu urzędnikowi zadać głupich pytań, to niech chociaż wirtualnemu zada. A mogę zobaczyć? Spróbujemy to znaleźć. Kiedy będzie koniec świata? Czy Putin zajmie Krym? Czy będzie trzecia wojna światowa? Mam 12 lat, a ty? Co było pierwsze, kura czy jajko? Podnieś prawą rękę. Jak oszukać urzędnika? Jest świetny przykład bota, który nabrał bardzo wielu ludzi. Zaraz go pokażę, możemy odsłuchać nawet fragment rozmowy z nim. Alicja, robisz tak, żeby wszystko utrudnić. Siadasz na skraju krzesła. Usiądź chociaż tutaj, jeśli mogę cię o to poprosić. Chodź, pokażemy pani Samantę West. Bota, który oszukał miliony. To jest rozmowa między człowiekiem, dziennikarzem, który zadzwonił do tego bota, który pełni funkcję telemarketera i sprzedaje ubezpieczenia zdrowotne. I w paru momentach ten człowiek zadał pytanie, czy ty jesteś człowiekiem, czy jesteś robotem. I ona za każdym razem odpowiadała, śmiejąc się, zresztą nie, no ja nie jestem żadnym robotem, ja jestem człowiekiem. Dlaczego w ogóle pan mnie pyta o takie rzeczy? To jest po angielsku, ale sam ton głosu jest moim zdaniem fenomenalny. Hello, how are you today? Okay, how are you? Good. Well, I'm calling about an online request you once made about health insurance coverage. We work with all major companies and compare all the rates for you. I can get you a quote in about 5 minutes, okay? Are you a robot? I am a real person. Can you hear me okay? I can hear you just fine, but you sound like a robot. I understand. Can we continue? Naprawdę to jest dziwny przykład, taki już w tej chwili, który obiegł świat, który pokazuje, że no można tak przetwarzać język naturalny i tak symulować mowę człowieka, żeby go zwieść. Do tej pory boty, też chcę dodać, raczej przyznawały się do tego, że są botami. Czyli w rozmowie na przykład, kiedy padało pytanie, czy jesteś maszyną, tak, jestem maszyną. A tutaj, prawda, krok naprzód w tworzeniu iluzji, w zwodzeniu człowieka. Wywołało to dyskusję o tym, ile tego typu systemów już jest tak naprawdę w użyciu, a nie wiemy o nich. Pierwszy taki, powiedzmy, poważny przykład tego, jak boty można wykorzystać ciekawie, to był terapeuta. Eliza została zaprogramowana jako bot rozmawiający z człowiekiem, który będzie spełniał funkcję psychoterapeuty i odbywała sesje psychoterapeutyczne z różnymi osobami. Na początku właśnie na tej zasadzie jak Samantha West, to znaczy nie ujawniając się. Ludzie nie zawsze orientowali się, że rozmawiają, no powiedzmy, za pomocą tekstu, ale że rozmawiają z maszyną, ale nawet jak się dowiadywali, że ta druga osoba to jest maszyna, nie chcieli rezygnować z terapii. Uważali, że to jest bardzo dobry terapeuta. Ona bardzo proste mechanizmy takie składniowe tak naprawdę stosowała, czyli to, co mówiliśmy, że jest zdaniem, przekształcała w pytanie. Mam problem z moim ojcem. A on odpowiada, czy masz problem ze swoim ojcem? No tak, no mam problem z tym swoim ojcem, bo ten mój ojciec robi to i to i to. A on mówi, tak, naprawdę, to ciekawe. I potem ludzie ciągnęli dalej, czuli się wysłuchani, nikt im nie przeszkadzał, nikt im ich nie narzucał. No ale po co ją skonstruowano tak naprawdę, żeby co, zastąpić psychoterapeutów przez telefon, czy... Na początku dla żartu ją skonstruowano tak naprawdę. To znaczy, żeby zobaczyć, czy to w ogóle coś takiego wypali, ją skonstruowano. I okazało się, że wypaliło na tyle mocno, że trzeba... zacząć o tym myśleć poważnie. Był też taki ciekawy bot, który symulował bycie chorym psychicznie. Bot paranoik, który dzwonił na przykład na komisariaty policji i sprawdzano w ten sposób, czy dobrze działa komisariat dany, czy przyjmie faktycznie zgłoszenie. Dlatego, że no, mówił, ścigają mnie, jestem tutaj sam, musicie mi pomóc. No wykrzykiwał tam cokolwiek się dało i faktycznie no, to brzmiało bardzo przekonująco. Na pewno bardzo mogą wpłynąć rozmaite właśnie takie systemy jak boty, inne systemy eksperckie, takie, które doradzają powiedzmy lekarzom. Już teraz mamy programy, które mogą pomagać lekarzom w dokonaniu właściwej diagnozy. Pojawianie się takich postaci rodzi wiele pytań związanych z tym, kto jest odpowiedzialny za taką diagnozę. Albo na przykład, nie wiem, w jakiejś firmie musi zapaść decyzja dotycząca tego, czy zatruć rzekę, czy nie zatruć rzeki. I prawda, są takie systemy, które nazywają się etyczne systemy wspomagania decyzji. No to pojawi się masę pytań w naszym społeczeństwie. To kto to jest właściwie, kto podejmuje taką decyzję? Jaką rolę on tam pełni? Czy to jest doradca? Czy to jest osoba decyzyjna? Czy to jest szef zespołu? Także w życiu zawodowym widzę przynajmniej kilka takich sytuacji, gdzie będziemy musieli się zmierzyć z tym, jak te osoby tak naprawdę traktować. Kim one są? Jaka jest ich rola? No i jaka jest w związku z tym też ich odpowiedzialność za różne rzeczy? No... fascynują mnie, ale też przerażają te przykłady tych żon robotycznych. Tutaj widać na tym zdjęciu. To znaczy na razie jest jeden konstruktor, który powiedzmy nagłaśnia bardzo mocno swoje wynalazki. On się nazywa Le Trunk i to jest dosyć ciekawy człowiek, ponieważ on rzeczywiście jest opętany ideą posiadania żony, która będzie robotem. Na wiele różnych sposobów już to uzasadniał. Mówił, że kobiety mają swoje, powiedzmy, jakieś tam różne przewiny i niedostatki, podczas gdy maszynę można zaprogramować tak, żeby była idealna. Wygląd idealnej Japonki. Drobna, drobne stopy. Ona niewiele mówi, albo mówi wtedy, kiedy on ją włączy, powiedzmy. Sprawdza się w różnych domowych zadaniach, czyści okna, albo myje podłogi. Niestety dla niego jeździ na wózku inwalidzkim, ponieważ nie był w stanie dobrego oprogramowania znaleźć do chodzenia. Nie wiem, na ile ona jest takim naprawdę uczącym się systemem, a na ile jest jednak troszkę automatem. Wydaje się, że to jest dosyć prosty jednak robot mimo wszystko, no ale dla niego w 100% wystarczający jako kompan życiowy. A te rozmowy z Alice czy z innymi, to co pani dały? Wydaje mi się, że nasze rozmowy z ludźmi bardzo często są oparte o różne schematy, których nie widzimy. A kiedy się rozmawia z maszyną, to te schematy stają się widoczne. How are you? I'm fine, thanks. Jak bardzo nasze rozmowy są zbudowane z takich kodów, z których korzystamy na potęgę. I wydaje nam się, że jesteśmy strasznie indywidualistyczni i bardzo pojedynczy w tym, jak rozmawiamy z ludźmi, jak jesteśmy w świecie i tak dalej. A potem się okazuje, że my jesteśmy takim zlepkiem różnych treści, które są nam wdrukowywane. I w gruncie rzeczy w tym sensie naprawdę... pytanie o maszyny już zaczyna być troszeczkę trudniejsze, dlatego że po prostu musimy wtedy zapytać o nas samych i o naszą konstrukcję. Był to reportaż Hanny Bogoro-Jozakrzewskiej Boty wokół nas. Już za chwilę skrót wiadomości, ale przedtem jeszcze informacja dla kierowców. Chciałem podać informację. informacje dla kierowców. Na 205 kilometrze Wrześni w kierunku na Poznań autostrada, na autostradzie A2 zapaliło się auto, także proponuję, aby kierowcy, którzy nie chcą stać w korku, zjeżdżali na starą dwójkę, trasa numer 92 w kierunku na Poznań, wtedy będzie łatwiej można dojechać. Dziękuję panu. 22 i 7 trójek. Minęła 18.30. Skrót wiadomości przedstawi Benjamin Filip. Świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 50% średniego wynagrodzenia od maja. Taką poprawkę do projektu ustawy podwyższającej świadczenia dla rodziców niepełnosprawnych dzieci zaproponowało PiS. SLD chce świadczeń w wysokości 1300 zł już od 2015 roku. Na posiedzeniu Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny trwa pierwsze czytanie projektu podwyższającego wysokość zasiłków. To odpowiedź na protest rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy od 2 tygodni okupują Sejm. Na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu sąd skazał policjantkę, która prawie 5 lat temu spowodowała wypadek w Dąbrowie Górniczej. Nauczycielka została potrącona, gdy przechodziła przez przejście dla pieszych na zielonym świetle. Funkcjonariuszka uciekła z miejsca zdarzenia, zostawiając ciężko ranną kobietę na ulicy. Powiaty zamierzają skarżyć ustawę o janosikowym do Trybunału Konstytucyjnego. Wszystko po tym, jak sędziowie orzekli, że prawo, które nakazuje najbogatszym województwom płacić daninę na rzecz tych biedniejszych, jest niezgodne z ustawą zasadniczą. Ten wyrok nie dotyczy jednak powiatów, które płacą janosikowe, a wyrok Trybunału z marca ich też nie dotyczy. To rujnuje nasze budżety, oburza się starosta legionowski Jan Grabiec. Po zapłaceniu janosikowego, żeby zainwestować w cokolwiek, chociażby naprawić drogi, które wymagają remontu, musimy po prostu zaciągać kredyt. I tak robiliśmy w ostatnich latach. Niestety nasza zdolność kredytowa się skończyła. Powiaty zaskarżą ustawę do Trybunału, gdy ten opublikuje pisemne uzasadnienie wyroku dotyczącego Mazowsza. 70 milionów hrywien, czyli prawie 20 milionów złotych, tyle zebrali Ukraińcy dla własnej armii. Prawie 1/4 tej kwoty pochodzi z akcji telefonicznej. Od połowy marca każdy chętny może zadzwonić lub wysłać SMS na specjalny numer. Reszta to przekazy pieniężne. 500 000 hrywien podarowała na przykład Cerkiew Prawosławna Patriarchatu Kijowskiego. Wieczorem i w nocy pochmurno z rozpogodzeniami, zimno od minus 6 stopni na Podlasiu do minus 3 w centrum i do plus 3 na Dolnym Śląsku. Jutro pogodnie, więcej chmur na Dolnym Śląsku i tam możliwe przelotne opady. Temperatura w ciągu dnia od 7 stopni w Gdańsku do 13 w Rzeszowie i do 15 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Kings of Leon. Tu Trójka. Jeszcze w sprawie paproci fachowo? W czasach przedtrójkowych, pamiętam jak jeździliśmy na obozy harcerskie, to między innymi smażyliśmy do ryb też i te kłębki paproci. Jak one smakowały, to ja za bardzo nie pamiętam, ale widocznie musiały być jadalne. Smażyliśmy też szczap i inne tam takie drobne szczawiki. I to skoro to ja tyle lat przeżyłem po tej paproci, to chyba jest jadalna. No tak to sobie przypominam. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl. A teraz do Australii. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Canterlight. Bo Australia otwiera się na młodych Polaków. Ci, którzy nie skończyli jeszcze 31 roku życia, łatwiej będą mogli znaleźć tam pracę. Porozumienie w tej sprawie zawarł minister spraw zagranicznych z szefową australijskiej dyplomacji. To duża zmiana, jak mówi Marcin Lasa, który mieszkał i pracował w Australii kilka lat. Do tej pory otrzymanie pozwolenia na zatrudnienie w Australii było nie lada wyzwaniem. Wiązało się to też ze sporymi kosztami. Polak nie mógł się starać do tej pory o jakąś wizę working travel. Musiał jechać na wizę turystyczną, potem ją zmieniać na wizę szkolną. Żeby zrobić szkolną wizę, musiał wykupić szkołę, musiał mieć ileś pieniędzy na koncie, musiał zapłacić za badanie i wszelkie formalności, jedno dla Immigration Office, czyli dla Biura Imigrantów. Mówi minister spraw zagranicznych Australii Julie Bishop. We are investing in a... Inwestujemy w naszą wspólną przyszłość. Bardzo cieszę się, że podpisaliśmy porozumienie w ramach programu Zwiedzaj i Pracuj. Ta umowa pozwoli młodym Polakom i Australijczykom na łatwiejsze podróżowanie do obu państw, na podejmowanie pracy, a także na zamieszkanie w tych krajach. Moim zdaniem nie ma lepszego sposobu na umacnianie wzajemnych stosunków niż inwestowanie w młodych ludzi, tak by mogli oni podróżować do obu państw, a potem po powrocie do domu korzystać z tych doświadczeń, chociażby umiejętności językowych. In each other's country. Wielka przygoda. Bogdan Piotrowski od wielu lat mieszka w Australii. Plaże naokoło, fantastyczne krajobrazy, bardzo przyjazny, można powiedzieć, klimat, chociaż z tym klimatem to teraz jest różnie, ponieważ zrobiło się strasznie gorąco ostatnio u nas. Egzotyka, no i możliwość zarobienia, bo mimo wszystko Australia się zaliczy do tych krajów o dosyć wysokiej stopie życiowej, aczkolwiek cenowo jest chyba jednym z najbardziej nieatrakcyjnych krajów na świecie, ze względu, że jest bardzo droga. No niemniej jednak, powiedzmy, przelicznik zarobków do przelicznika wydatków jest ciągle korzystny, więc myślę, że i z tym sobie młodzi mogą poradzić. Za moich czasów było tak, że albo było się na wizie studenckiej, albo się ją zmieniało na wizę turystyczną i wtedy nie można było pracować. Myślę, że ta wiza teraz, która jest, jakby to ułatwia, bo tak naprawdę to może nie będzie tylko Sydney, ale to będzie jakieś właśnie sprawdzenie swojego charakteru przy, nie wiem, liczeniu krokodyli w Kakadu Park albo przy szukaniu opali na środku pustyni, gdzie na 500 kilometrów przypada jeden człowiek kwadratowych. We agreed that there is great potential for our two countries to do more together. Zgadzamy się, że między oboma państwami istnieje ogromny potencjał do dalszej współpracy. Australia jest jednym z największych producentów energii na świecie. Węgla, gazu ziemnego, uranu. Polska te surowce importuje. Od 23 lat mamy każdego roku wzrost gospodarczy. Bylibyśmy dla Polski stabilnym, godnym zaufania partnerem. Hossa związana z rozwojem przemysłu górniczego, szczególnie metali, jest tam ciągle aktualna. Czy osoba, która przyjedzie do Australii, może podjąć pracę w kopalni, czy trzeba starać się o dodatkowe pozwolenie? Proszę pana, powiem panu szczerze, że ponieważ podróżowałem trochę po różnego rodzaju australijskich kopalniach, jak trochę rozmawiałem z ludźmi tam mieszkającymi w tych właśnie wioskach, jest to przekrój bardzo szeroki. U nas nie ma obowiązku meldunkowego, u nas się porusza człowiek z miejsca do miejsca i miejsca jak woli, jak chce, więc w zasadzie przyjeżdżałem do terenów górniczych. Wystarczy tylko wyłącznie przejść przeszkolenie, jeżeli oczywiście są miejsca pracy. No i oczywiście podjąć pracę. Polak od Australijczyka może się nauczyć luzu, korzystania z dnia codziennego i nie przejmowania się jakimiś takimi drobnymi sprawami. Im to troszeczkę pozwala na to kultura i ekonomia, bo są bogatym krajem i oni się nie martwią o tym, że nie będą mieli jutro pracy, jak powiedzieli szefowi, że nie wyniosą tego kubu albo nie. To jest ich luz czasem, taki, który też można rzeczywiście zaobserwować w rzeczywistości. No worries, mate, tak? Albo nie chcę tego robić. Australijczyk tak powie, Polak tego nie powie. Bo dla Polaka bardzo ważna jest praca, dla Australijczyka nie do końca, bo on sobie zawsze znajdzie jakąś. Mogą się nauczyć jakby takiego dystansu. Dodajmy, że umowa jest dwustronna, przez co także Australijczykom łatwiej będzie znaleźć zatrudnienie nad Wisłą. A o Australię pytał Marcin Pośpiech. A już za chwilę w Trójce Paweł Sołtys i jego goście i ekonomia. The desert oak, holding wrecks. Tu trójka, jest za 15 minut siódma. Bardzo ważny projekt. Paweł Sołtys, dobry prima aprilisowy wieczór. Zupełnie na poważnie pytamy, ZUS czy OFE? Odpowiedź już za chwilę. W audycji porozmawiamy też o konkursie Grasz o Staż, któremu od lat patronuje trójka. Co na giełdzie? Nieznaczne wzrosty w Warszawie. WIG20 do góry o 0,01%. Większe wzrosty w Stanach Zjednoczonych. W tej chwili S&P 500 zyskuje 0,38%. Jeżeli chodzi o złotego, ten dziś nieznacznie słabszy. Euro po 4,17, dolar 3 złote 2 grosze, funt 5 złotych 3 grosze, frank szwajcarski po 3,42. A gościem trójki w jej 52. urodziny jest ekonomista Marek Zuber. Bardzo znany. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo w imieniu całej redakcji. Znany gość audycji ekonomicznych w Trójce od lat. Jak świętować to w gronie bliskich znajomych. Panie Marku. A tym bardziej mi miło, że tak zostałem potraktowany. Bardzo dziękuję. OFE czy ZUS? o czym właściwie decydujemy? Co to jest za pytanie? Ja mógłbym tak trochę żartobliwie powiedzieć, że to jest pytanie w rodzaju czy blondynka, czy brunetka, albo czy blondyn, czy brunet, żeby nie było, że jesteśmy tutaj seksistami. A problem polega na tym, że któż z nas wie, co się wydarzy za 30 lat? Czy za 20 lat, wtedy, kiedy będziemy przechodzić na emeryturę? No właśnie, ja niestety też nie wiem. Ja mogę powiedzieć tyle, że ja wybieram OFE z dwóch powodów tak naprawdę. Właściwie z trzech. No trzeci jest może mało poważny. To znaczy trzeci to jest tak na przekór. Ponieważ nie podoba mi się to, że kilkanaście lat temu ktoś się ze mną umówił, ktoś, czyli państwo, a potem się wycofał z tych obietnic, więc ja na przekór zostaję w tym OFE i w pewnym sensie, jeśli wybiorę OFE, to mam trochę podobny model do tego, który był przed reformą, z tą różnicą, że zamiast obligacji kupowanych przez OFE mam po prostu środki, które są w ZUS-ie, a właściwie mam tylko obietnicę, że te środki się nam pojawią, bo jak wiemy, środków tam na razie żadnych nie ma. Tam są tylko środki na wypłaty dzisiejszych emerytów i rent. Ale dwa powody są poważne. Pierwszy. Ja jednak wierzę w to, że polska gospodarka będzie się rozwijała dość szybko, szybciej niż na przykład niemiecka, brytyjska, bo będziemy gonić tych najbogatszych, a zatem wierzę w to, że będzie szansa na to, żeby wypracować większy zysk dzięki właśnie inwestowaniu dokonywanym przez OFE, niż to, co dopisuje nam, będzie dopisywał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. I drugi powód jest taki, że jest taka złota zasada inwestorów. Dywersyfikuj ryzyko, czyli nie wszystko do jednego koszyka, w różne miejsca. W związku z tym OFE to jest jednak jakaś inna możliwość inwestowania. Ale panie Marku, tak naprawdę przecież decydujemy o skromnej części naszej składki, no bo w tej chwili jest tak, że składka emerytalna to jest 19 tam z hakiem procent i tak większość idzie do ZUS-u. I teraz pytanie, czy jakaś skromna z tego część, te niecałe 3% miałoby trafiać do prywatnych, otwartych funduszy emerytalnych, które inwestują te pieniądze, czy trafiała do ZUS-u? Może tak naprawdę nie ma znaczenia, więc po co ta cała awantura? No, święte słowa, jeżeli ktoś myśli, że nawet wtedy, kiedy będziemy mieli niesamowite wzrosty na giełdzie i w ogóle fantastycznie to wszystko będzie wyglądało i OFE będą idealnie inwestowały w te spółki, które będą właśnie rekordzistami, jeśli chodzi o zyski, o wzrost cen i dzięki temu będzie miał trzy razy większą emeryturę, to oczywiście jest w błędzie, dlatego że ta część, która jest inwestowana w akcje, to jest niecałe 20% całej składki, więc nawet jeśli naprawdę te zyski będą pokaźne, to cała nasza emerytura może będzie o kilkanaście, może o 20 kilka procent większa i to jeśli rzeczywiście wszystko będzie szło w dobrym kierunku. No ale po pierwsze, kilkanaście procent zawsze coś, choć jeszcze raz to trzeba powtórzyć. To nie jest tak, że my jesteśmy pewni, że tak będzie. Ja zakładam, że tak będzie. Ja wierzę w to, że giełda się będzie dobrze rozwijała w Polsce i w ogóle cała polska gospodarka. Nie musi tak być, ale mam taką możliwość, więc ja jestem gotów zaryzykować. No więc po pierwsze właśnie te kilkanaście procent to jest coś, a po drugie jeszcze raz to powiedzmy, to nie jest tak, że ZUS jest pewny. To znaczy pewny jest w tym sensie, że no trudno sobie dzisiaj wyobrazić, że Polska ogłosi jakąś niewypłacalność czy upadłość, chociaż 8 lat temu też nikt nie podejrzewał, że Grecja może to zrobić. Ja raczej myślę o czymś takim, że wtedy, kiedy będziemy przechodzić na emeryturę, kiedy będzie trzeba nam te nasze puste konta, na których tylko mamy informację, że mamy tam dostać pieniądze. Trzeba będzie przelać jakieś pieniądze po to, żeby wypłacać nam emerytury. To przecież też jakiś premier przyszły może powiedzieć: drogi Marku, czy drogi Pawle, bardzo cię przepraszam, ale mamy kłopoty dzisiaj w budżecie i dostaniesz nie 100% środków, tylko 70%. I moja emerytura będzie niższa. No więc ja chcę troszeczkę zmniejszyć ryzyko takiej sytuacji. Troszeczkę, bo słusznie pan zauważył, że ta część, która idzie do OFE jest niewielka, ale zawsze, jeszcze raz to powtórzę, zawsze coś. I stąd moja decyzja o tym, żeby przejść do OFE. Mówię zupełnie świadomie, przejść do OFE, bo w tej chwili jestem w ZUS-ie. Na tym ta reforma polega, że wszyscy zostaliśmy przeniesieni do ZUS-u. O tym za chwilę. Co przemawia na korzyść odkładania wyłącznie w sektorze państwowym, a nie, na niekorzyść odkładania pieniędzy w OFE? No przede wszystkim to, że OFE to giełda, a giełda to ryzyko. Więc w tej chwili OFE to giełda, tak? Bo w przyszłości ten limit inwestowania tak, no będziemy mieli, no tak, ale OFE będą inwestowały jednak w bardziej ryzykowne papiery, to znaczy obligacje, czyli formę pożyczki, ale emitowane przez firmy. A w związku z tym mówimy tutaj o obligacjach korporacyjnych, a w związku z tym ryzyko takich obligacji w większości przypadków jednak jest większe niż ryzyko państwa, bo przecież taka firma może upaść i nie wykupić tych naszych obligacji, czyli będą to generalnie bardziej ryzykowne aktywa, tak ładnie mówimy, bardziej ryzykowne formy inwestowania i to jest tak naprawdę największy znak zapytania i największy problem związany z OFE. Oczywiście wszystko, co jest bardziej ryzykowne, wiąże się z tym, że można na tym więcej zyskać, ale też więcej stracić. Ale można stracić, dokładnie. To jest ten potencjał. To nie jest pewność większego zysku, tylko potencjał większego zysku. No więc właśnie, korzyść ZUS-u jest taka, że no ZUS nie będzie inwestował ryzykownie, chociaż tak jak powiedziałem przed chwilą, to nie znaczy, że mamy pewność, że te pieniądze w 100% się pojawią na naszym rachunku. Ale to prawdopodobieństwo rzeczywiście jest dość duże, że tutaj straty nie będzie. Panie Marku, Instytut Mans na zlecenie portalu Money.pl przeprowadził badanie, z którego wynika, że 2/3 Polaków nie ma pojęcia tak naprawdę, co trzeba zrobić, żeby przejść do OFE albo być w ZUS-ie. Wytłumaczmy zatem, co trzeba zrobić. Wydrukowałem 2-stronicowy formularz, który trzeba będzie wypełnić, jeżeli ktoś będzie chciał, żeby jego składki odkładane były w OFE. Co musi zrobić osoba, która chce odkładać w całości w ZUS-ie? Nic. Nic nie po musi prostu robić. Nic nie robić, nigdzie nie iść i w tym momencie pozostanie w ZUS-ie i jej składki będą przekazywane w całości do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast powiedzmy o tym, że oczywiście to nie jest zadane na wieczność. Za 2 lata po raz pierwszy będziemy mogli dokonać zmiany, czyli znowu zastanawiać się, a może jednak OFE albo ZUS, w zależności od tego, gdzie jesteśmy. I co 4 lata potem będzie takie okienko otwierane, czyli będziemy mogli zmienić ten nasz wcześniejszy wybór. To jest, myślę, ważna informacja, bo to zawsze tak trochę spokojniej się czujemy, kiedy wiemy, że nie na wieki podejmujemy jakąś decyzję. Drugą ważną informacją jest, jak zdobyć ten formularz, no bo formularz jest na stronie ZUS-u, natomiast trzeba troszeczkę tam poklikać, żeby się do niego dostać. Dużo prościej wejść na stronę polskieradio.pl/3/BWP. Tam jest podstrona naszej audycji, na której ten formularz jest dostępny, jeżeli ktoś chciałby go sobie ściągnąć i się mu przyjrzeć. Ile osób przejdzie do wypełni ten formularz przejdzie do OFE? Wszyscy się głowią nad tym, ale ja myślę, że jak to będzie 20-20 kilka procent, to będzie naprawdę sukces, jeżeli mogę tak powiedzieć. Ja raczej stawiam, że to jest taki odsetek, a może nawet mniejszy. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki był ekonomista Marek Zuber. Bardzo dziękuję. Konkurs Grasz o Staż. Już po raz 19 Trójka od lat patronuje temu przedsięwzięciu, które pozwala młodym ludziom poczuć blaski i cienie pracy w firmie. A gościem Trójki jest Anna Łukawska z firmy doradczej PWC, organizator konkursu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobrze powiedziałem, 19 edycja. Tak, już 19. Jesteśmy na rynku od 96 roku i każdego lata umożliwiamy młodym ludziom zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych. I pani też jest laureatką konkursu. Tak, ja sprzed kilku lat, ale jestem laureatką. Pytanie, co daje uczestnictwo w takim konkursie? Co daje osobom, które wzięły udział w konkursie i dostały praktyki w firmach? Co daje taka praktyka? Przede wszystkim to jest szansa na to, żeby wystartować na rynku pracy. My nawiązujemy współpracę z firmami, które organizują te wakacyjne staże. Nawiązując tę współpracę, obligujemy firmy do tego, żeby spełniły pewne kryteria. Kryteria, które są kluczowe przy organizacji merytorycznego stażu. Po pierwsze, każdy młody człowiek ma zapewnionego opiekuna podczas takiej wakacyjnej praktyki. Po drugie, praktyka jest określona w czasie. Ona trwa minimum 4 tygodnie. W związku z tym ten dłuższy czas pozwala nabyć konkretne doświadczenia. Wszystkie staże oferowane w ramach Grasz o Staż są płatne, co też nie jest jeszcze powszechną praktyką. Wynagrodzenie w wysokości minimum 2200 zł brutto w firmach jest nadal bardzo konkurencyjne. W związku z tym jest szereg benefitów, które idą za tym, że młodzi ludzie w Grasz o Staż wygrywają. Użyła pani sformułowania wystartować na rynku pracy. To znaczy, potrzebny jest jakiś start? Czy to jest taki wyścig szczurów? Czy to te praktyki to jest takie pierwsze zapoznanie osób, które jeszcze na rynku pracy nie są, właśnie z tym, jak smakuje codzienne przychodzenie i właśnie tej pracy wykonywanie? Mówimy o starcie na rynku pracy, dlatego że zdobywanie doświadczeń umożliwiamy osobom, które do tej pory takiej okazji nie miały. To znaczy zapraszamy studentów po 3 roku studiów, studentów, którzy niekoniecznie wcześniej praktykowali gdzieś, czy mają jakiekolwiek doświadczenia zawodowe już za sobą. W związku z tym to jest taki pierwszy impuls do tego, żeby doświadczenia faktycznie zdobywać. Nie jest to wyścig szczurów. Powiedziałabym, że raczej jest to wdzięczna gra o to, żeby zdobyć profesjonalne doświadczenia na rynku pracy. Praca dla wszystkich? Jakie branże uczestniczą w tym konkursie? Branż, gałęzi gospodarki jest bardzo dużo. Pozyskaliśmy do współpracy firmy zarówno z administracji publicznej, jak i firmy komercyjne, sektory bankowości, finansów, energetyki, chemii, inżynierii. Wybór jest ogromny. Zapraszam wszystkich zainteresowanych na stronę internetową konkursu www.grasz.pl do najbliższego poniedziałku, czyli do 7 kwietnia przyjmujemy zgłoszenia od uczestników zainteresowanych grą o staż. I co potem się dzieje? Później trwają rozmowy rekrutacyjne w firmach, ponieważ na pierwszym etapie studentów prosimy o rozwiązanie biznesowego zadania. To jest takie studium przypadku, case study, które młodzi ludzie rozwiązują w domu. Przesyłają nam to rozwiązanie właśnie do najbliższego poniedziałku, do 7 kwietnia. W drugim etapie trafiają na rozmowy rekrutacyjne do firm, a później odbywa się gala finałowa i to nie byle gdzie, bo w Pałacu Prezydenckim w tym roku. A co dzieje się potem z tymi uczestnikami konkursu? Zostają w tych firmach? Uczestnicy po odbyciu wakacyjnych staży, które trwają pomiędzy lipcem a końcem września, bardzo często pozostają w firmach. Statystyki, które prowadziliśmy w ubiegłym roku, pokazały, że 47% laureatów pozostało w organizacjach, w których odbywali staże. W związku z tym co druga osoba otrzymała ofertę dalszej współpracy. Także ja bym nawet powiedziała, że to nie tylko gra o staż, ale dla wielu gra o pierwszą pracę. A to połowa, a z drugą połową to jest jednorazowa sprawa, już potem w grasz o staż nie można. Można. W grasz o staż można grać kilkakrotnie, kilkakrotnie można wygrać. Sprawdza się w różnych branżach na przykład. Tak, jak najbardziej. W różnych branżach, w różnych firmach, więc każde wakacje, zresztą mamy takich wiernych graczy, którzy w każde wakacje wiernie wchodzą na www.grasz.pl, rozwiązują zadanie i grają z nami. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki była Anna Łukawska z firmy doradczej PWC, organizator konkursu Grasz o Staż, któremu Trójka patronuje w bardzo ważnym projekcie. To wszystko. Paweł Sołtys, do usłyszenia jutro o 18.45. Bardzo ważny projekt. Autopromocja. Talenty Trójki. Ja się nazywam Wojciech Malajka. Ten konkurs posiada wspaniałą ideę, daje szansę. Kiedyś z takiej szansy skorzystałem i wiem, że sam talent niestety nie zawsze wystarcza. Kandydatów do nagrody w konkursie Talenty Trójki mogą zgłaszać uczelnie artystyczne oraz instytucje kultury. Zgłoszenia w kategoriach teatr, film i sztuki wizualne przyjmujemy do 30 kwietnia. Szczegóły i regulamin na stronie polskieradio.pl/trójka/talenty. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak zaoszczędzić 17 tysięcy złotych? Wystarczy kupić nowe Volvo S60, V60 lub XC60 z bogatymi pakietami wyposażenia premium lub sport, ze skórzaną tapicerką, reflektorami Xenon, nawigacją i pakietem gwarancyjnym Volvo 5 lat. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów Volvo. T-Mobile zaprasza na Electronic Beats w Warszawie. Już 4 kwietnia festiwal, jakiego nie było. W Palladium słuchamy Jose Gonzalesa, Olafura Arnaldsa i Króla. W klubie Basen tańczymy z Hudsonem Mohawk, Johnem Talbotem i Murycem. Electronic Beats wspierają Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Wprost, interia.pl. Więcej informacji w portalu o dobrej muzyce. T-MobileMusic.pl. T-Mobile. Sieć największych możliwości. Teraz możesz doświadczyć innowacji bardziej niż kiedykolwiek. Nie trać czasu. Sprawdź porywającą ofertę Nissana. Stworzony do pewnej i bezpiecznej jazdy. Pełen innowacji nowy Nissan Note dostępny już od 39 900 zł. To nie wszystko. Do końca kwietnia wybrane modele Nissana w porywającej ofercie z kredytem 4x25. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Dzwonię po to, żeby złożyć gratulacje i życzenia z okazji urodzin 52. Wyrazić sympatię swoją, bo jestem rówieśnicą. I chciałam powiedzieć, że z tej okazji zawsze co roku sadzę drzewa 3. Właśnie tego dnia.